arde încă o piesă number one. Merge banda, tată! Bineînțeles! Pentru toată familia lui domnul Nacu, cu stimă și respect de la copilul de aur și formația de aur la Bursuc, nu în ultimul rând pentru fratele meu, pentru Sorin, pentru toată familia lui, pentru toți și care se simile la această nuntă number one. Una, două, trei și... În exclusivitate pe danparfum.net. Și stofă, tu ai Daniel cameraman. Exclusivitate pe danparfum.net. Și stofă, tu ai Daniel cameraman. Exclusivitate pe danparfum.net. Și stofă, tu ai Daniel cameraman. Am de zile. în exclusivitate pe danparfum.net. Și stofă, tu ai Daniel Cameraman. Familia lui și băieții lui.